ऐसे होने का अलग अस्तित्व होता है। कृपा करके मैं सब मान लें कि हम भगवान के हैं, केवल मन से स्वीकार कर लें है तो सब भगवान के ही, अनंत सृष्टि है भगवान की, अनंत सृष्टि जिसमें हम भगवान के हैं बात सच्ची है, परंतु भीतर से स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं। ब्याह होता है वो लड़के ससुराल की होते नहीं है, केवल ऊपर से मानती है, पहले है तो वो याद नहीं है, और अपने तो भगवान के हैं पहले से, केवल स्वीकार करना, केवल स्वीकार हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, केवल स्वीकार करना है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रय दीजिए, जरा मरण से मृत्यु पाने, मृत्यु उधार पाने के लिए केवल भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, तो भगवान का आश्रय लेना है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, केवल ये स्वीकृति कर लीजिए। स्वीकृति करने मात्र से हम संसार ये नहीं रहते, अगर भीतर से ये स्वीकृति हो जाए कि हम भगवान हैं तो सभी भगवान के होते हुए भी आप विशेषता से भगवान के हो जाएंगे, संसार ये नहीं रहेंगे, सदा के लिए भगवान के हो गए। सीधी सरल बात है, मन से स्वीकार कर लेगा भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं, केवल प्रभु के साथ हमारा संबंध है, और ये माता पिता भाई बंधु अपना कोई नहीं है। संसार की सब चीज है सबकी है, ये अपना व्यक्तिगत तो मानते हैं कि मेरा घर है, मेरा धन है, मेरा कुटुंब है, ये मान्यते हैं, है नहीं, सब सामान्य चीज है, सब परमात्मा की है। जैसे ये गीता भवन है तो सब अपना अपना कमरा कहते हैं, परंतु भीतर में से जानते हैं कि गीता भवन का है, हम रहते हैं यहाँ, ये हमारा नहीं है, ये गीता भवन का है। इस तरह से संपूर्ण दुनिया मात्र परमात्मा की है, किसी की व्यक्ति की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की वो ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही सबका सब संसार मालिक कोई बन जाए बेशक, परंतु उस व्यक्ति का है ऐसी बात नहीं है, सामान्य सबका है। तो अपनी अपनी चीजें हैं, अपनी मानते हैं, है सब भगवान की, उनमें से आप लोग ये विशेष है, क्यों सत्संग करते हैं, परमात्मा की तरफ चलते हैं, ये परमात्मा के हैं, तो आप लोगों से ये विनती है कि अपने को भगवान का मान लें, है तो भगवान के ही, अपनी तरफ से कमी है, इस वास्ते हमें काम मान लेने की आवश्यकता है। भगवान के होते हुए भी हम सब अपने भगवान को नहीं मानते हैं, संसार का मान लेते हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं, और कोई भी अपना साथी नहीं है, माता पिता भाई बंधु कोई भी अपना नहीं है, संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, एक कैसी चीज भी अपनी नहीं है संसार में, ये सच्ची बात है, ये हृदय से ये बात मान लें। अब उन चीजों को लेते हैं, विनिमय करते हैं, देते हैं, व्यवहार करते हैं, और अपने कहते भी हैं, परंतु वास्तव में ये चीजें हमारी नहीं है, ये सब भगवान की है और हम सब भगवान के हैं। भगवान का मैं हूं, सब भगवान की है। आनंद हो जाएगा, आनंद मौज हो जाएगी, मस्ती हो जाएगी। जैसे आपके घर की कन्या है, बड़ी हो गई, उसको आप कन्यादान कर देते हो तो चित्त से बाहर उतर जाता है। इसी तरह से सब वो भगवान का मान लेने से हमारा भार बदल जाता है। सब भार मुझे उतर, सब उतर गया, सब भगवान के हैं और हम भी भगवान के हैं। इतने से सब कुछ संसार का जो कुछ आपत्ति है वो आपत सब सब जाती और निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, निशोक हो जाए। अब जो भगवान की जैसी मर्जी हो वैसी करे, अपने निश्चित हो जाते हैं, अपने चिंता नहीं रहे। अंत भगवान ने सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, शोक मत करो, मेरी शरण हो जा सर्वथा, पर शोक मत कर। अपने शोक चिंता क्यों करे, हम भगवान के। सज्जनों बात ऐसी है कि कितने आफत आ जाए, कितना दुख आ जाए तो अपने दुख नहीं होता। भगवान की जैसी मर्जी, भगवान की जो मर्जी उसको करे, अपने को जो आज्ञा दी है उस तरह से अपने करना है और भगवान की मर्जी उसको करे। अपनी स्वतंत्रता से नहीं है, भगवान सर्वथा स्वतंत्र है, सर्वथा स्वतंत्र है। अपनी मर्जी से जैसे आवे वैसे करे। भगवान के विधान में परम संतोष, परम आनंद, परम शांति, परम सुख, आनंद सब तरह से आनंद, किसी तरह से कोई कमी नहीं। निश्चिंत और निर्भय हो जाए, अपने पर कोई जिम्मेवारी नहीं रही। जाही विदरा के राम ताही विद रही है, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी। आपके जो इष्ट है उसके और समस्त रहो, भगवान एक है, सीताराम को राधे श्याम गौरी शंकर को एक है परमात्मा, उसी शरण लेना है और निश्चिंत हो जाना है। अपना कोई आग्रह नहीं रहेगा, किंचित बात भी आग्रह नहीं रखना। तुम जो चलो चलो, जैसे करो चाहे जैसे करो, चाहे चाह रखो चाहे जैसे रखो, अपनी चिंता छोड़ दी। भाइयों बात ये बढ़िया है, जितने आप भाई बहन सुनने वाले हो, भगवान के ऊपर सब कुछ दे। करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोए, करी गोपाल की सब होए। भगवान करी विवेक है, अपना पुरुषार्थ मन अति झूठा है सोए, करी गोपाल की सब होए। भगवान करते हैं उसमें आनंद माना चाहिए, हरदम मस्त रहे। ये शरणागति बहुत बढ़िया बढ़िया भक्ति है, बढ़िया भक्ति, ऊंची भक्ति। इसको सर्वगुणतम कहकर भगवान ने 18वां ध्यान कहा, फिर मन मना भाव और पीछे बारे सर्वधर्मान परित्यज्य, ये दो श्लोक कहे। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये सार चीज है, सार संपूर्ण गीता का सार। दो श्लोक, दो श्लोकों में भी माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण आ जाए। एक का मतलब अनन्य शरण, हम भगवान के शरण है, अनन्य भाव से प्रभु के चरणों के शरण है। सब चिंता फूफ फिकर फूफ सब रहा, कोई चिंता नहीं कोई फिकर नहीं, भगवान की आज्ञा से जो करते करते रहो। जहां रखे भगवान सजनों, बात ऐसी है कि नरकों में रहेगा तो भी आनंद होना चाहिए अपने मन में कि भगवान ने रखा है वो ठीक है, भगवान की मर्जी से होता है कि बहुत ठीक है, अपने तो आनंद है। संसार में भी अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, अपनी एक ही छोड़ दे, अपनी अपना आग्रह छोड़ दे, आप जानो आप हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोक निशंक हो जाए, कोई शोक है नहीं, कोई चिंता है, कोई शंका है, कोई समाधान, सब समाधान भगवान के हो। जैसे भगवान की मर्जी हो वैसे करो, जहां मर्जी हो वाले को निहाल हो जाए, यहां रहते हुए भी आनंद हो जाए, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारा संबंध सबसे छूटकर भगवान के साथ ही है। सच्ची बात है ये, जो संबंध कोई टिकने वाला नहीं है, सब संबंध बदलते हैं। आप ठीक तरह विचार करोगे तो ठीक है, समझ में आ जाएगी कि अपना कोई विचार करने वाला नहीं है, सब हम भगवान के हैं, यही अंत में ठहरती टिकती बात ही है। जिस जन्म में गए वहां भी परिवार हो गया, उस जन्म दूसरे में गए तो उसमें परिवार हो गया, तीसरे जन्म गए वही परिवार हो गया, अपना कोई नहीं। थोड़े दिन हो गए सर, ख्याल करना, ध्यान देना, ध्यान देना, इसमें विशेष ख्याल करना, अपना कोई नहीं है और भगवान सदा साथ में, सदा अपने साथ में, कोई ऐसा नहीं जिसके साथ भगवान न हो, सदा साथ में भगवान के हम है, हमारे से भगवान है, भगवान का संबंध अकाट्य है, निरंतर है, स्वतः सिद्ध है, हम परमात्मा के हैं। हम परमात्मा के नहीं मानते हैं यही दुख है, इसलिए संताप है, जलन है, दुख है, दूर है, और भगवान का अपने को मान लिया सब चिंता मिट गई। इस बात से भगवान ने वहां सोचा, गीता में दो बार आता है वहां सोचा, एक देवी संपत्ति में एक अंतिम शरणागति में। तो साधक होता है उसे देवी संपत्ति भी कम होती है, चिंता करता है भगवान के, तुम चिंता मत करो, अभी जा तो उसी पांडव, तुम सेवी देवी संपत्ति में पैदा हुआ है, देवी संपत्ति है, भगवान के शरण आते ही देवी संपत्ति स्वतः आ जाती है। देवी संपत्ति नाम है, देव नाम परमात्मा का है, इसमें यह देवी संपत्ति देव शब्द नहीं है, दैव है, दैवी संपत्ति देव नाम परमात्मा की संपत्ति है, देवताओं की नहीं, देवताओं में राग द्वेष होते हैं, परमात्मा की संपत्ति है, हम परमात्मा के हैं तो हमारी वो संपत्ति हमारी, हम लोगों की है। देवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाया श्री बता, देवी संपत्ति विमोक्षाय, देवी संपत्ति मोक्ष के लिए है, निबंधाय आसुरी बता, आसुरी संपत्ति है वो बंधन करने वाली। तो वहां भी भगवान मासु से कहा है, मानुष देवी संपत्ति की कमी आई ऐसी चिंता तुम मत करो, तुम मेरे हो। और अंत में साफ कह दिया, मोक्ष ईर्ष्या भी मासु से, मैं मुक्ति कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। एक मैंने बात देखी, भगवान के चरणों के शरण होने से अलौकिकता उसमें आ जाती है, विचित्रता आ जाती है, विशेषता आ जाती है, शास्त्रों में जो बात है उनसे विलक्षण आ जाती है। भगवान के शरण होते ही भगवान के सन्मुख हो जाए, जैसे वर्षा के सामने पात्र रख दिया जाए तो आप साफ जल आ जाता है, इस तरह से भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख हो जीव वही जब ही जन्म कूट यज्ञ तब ही सब का पाप नष्ट हो जाते हैं, अज देवी संपत्ति आ जाती है, सब गुण आ जाते हैं। तो हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसे समझ मस्त हो जाओ। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, भगवान हमारे, मौज हो गई है। यहां पर कानपुर की कोठी में रहते थे शेर जी, रहने की जगह नहीं थी, पांच भवन बन गए, पांच बन गए और फिर भी जमीन पड़ी है उधर, आप सब हो जाता है, सब आप ही हो जाता, आप ही भगवान की तरफ हो जाओ, आश्रय आओगे, आश्रय सब भगवान कृपा से आप साफ होता है। इस वास्ते निश्चिंत रहो, एक शरण पकड़ो भगवान का, खोज पकड़ संसार है धनी मिलेंगे आए, अलिया गज मस्तक शरीर निर्भय को बखाए। भेड़ बकरी बहुत सी चरती थी, उसमें से एक बकरी लता में उड़ गई, चरती चरती लताओं के भीतर चली गई, अब निकलने को जगह नहीं मिली, जहां जाओ वही आगे लताओं निकलने की जगह नहीं, सब बकरियां चली गई। रात्रि हो गई, शाम जब हुआ था तब निकली वहां से, पास में एक जलाशय था तो वहां से निकल करके जलाशय पे चली गई। वहां शेर आया पानी पीने के लिए, उसका पंजा टिका हुआ था मिट्टी में, तो उस संपंजे के पास बैठ गई वहां। अब कोई भी आवे जानवर तो वो कहती है मैं इनकी हूं, ये चरण है, ये चरणों का सना दिया, इन चरणों की हूं मैं, सब लट जाएगी वही शेर है बड़े भारी। शेर आया तो कहते वो खबरदार है, ये चरणों की हूं मैं, चरण चिन्ह मेरा ही है, तो साहब क्यों मैं। तो फिर हाथी आया पानी पीने के लिए, आदि करी चढ़ाओ पर चढ़ो, ऊपर चढ़ाओ, शेर की बात मानने के ऊपर चढ़ा दी। अब वो 6 बजे 6:56 बजे अभी बैठी है, ऊपर की घूमने जाती है, वहां बकरी पहुंच नहीं सकती, ऊपर कोई करी वहीं रहती है, अभी वहीं शेर में आते पानी पिला दे और पानी पी ले ऊपर बैठी है, शेर कोई बाहर को भी एक बकरी कहीं बैठी थी बैठी बैठी जो मत से बैठे बैठे निश्चिंत रहे। ये कहानी है, ये कहानी का तात्पर्य भगवान के चरणों का शरण लेना है, शरण लेकर निश्चिंत हो जाओ। अब अपने को पंचायत नहीं करना है, हम तो भगवान के हैं, माम एकम शरणम ब्रज, एक प्रभु की शरण आ जाओ बस। साधन भी करो तो भी भगवान ने कहा जरा मरण मोक्ष आया, जन्म नहीं था, जन्म नहीं होता, जरा मरण वृद्धावस्था मृत्यु जन्म तो हो चुका, अब भगवान रहे जन्म होगा वो तो हो चुका, अब अगर जरा वृद्धावस्था आवेगी मन आवेगा तो उस दुख से हम मुक्त रहे तो क्या करेंगे, माम आसक्ति मेरा आश्रय करे, भजन करो, जप करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, व्रत करो, जितना जो कुछ काम करो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के, भगवान के चरणों का आश्रय ये मुख्य, वैसे कर लो मौज हो गया, आनंद हो गया, अपने कुछ भी करना नहीं रहा। देखो एक बात है, हम करने में अलग अलग होते हैं, करने में हम एक में नहीं होते, अलग अलग होते हैं, पर करने से रहे तो उन्हें पर सब एक हो जाते हैं। गहरी नींद में सब एक हो जाते हैं, करना बंद करे तो हम सब एक हो जाते हैं। पंडित से पंडित बड़ा भारी और बिल्कुल मूर्ख, और चुप रहने पर बरोबर है एक, न करने में सब एक हो जाते हैं। तो करना सब समाप्त हो गए एक हो जाए, अंत में न करना रहेगा। संसार में तो काम करो करो तो ठीक, और परमात्मा में न करो ठीक है। करना है चढ़ना है, कितना जितना छत के दूर से दूरी इतनी दूर चढ़ना है, तो संसार में फंस गए हैं उनसे निकलने के लिए करना है। भगवान के यहाँ जहाँ पर शरणों के शरण होने पर अपने लिए करना कुछ नहीं, मौज में मस्त रहो हरदम। भगवान के शरणों के शरण हो गए, अब करना क्या है? मां सोचा तुम चिंता मत कर, अब क्या करना है क्या नहीं है भगवान के ऊपर। तो देखो जितने साधन सामग्री जो कुछ करना है वो पहले पहले है, भगवान के चरणों में शरण होने पर अपने लिए करना कुछ नहीं है, सब काम भगवान के लिए, भगवान की प्रजा के लिए। जितनी वस्तुएं दी है भगवान ने, हमारी नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, जगह व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, उसके द्वारा संसार मात्र की सेवा करनी है, रहना कुछ नहीं है। क्योंकि संसार की है चीज और संसार की चीज संसार को दे दी, देने का है, कामना आप से आप छूट जाएगी। ऐसे अपने आप को भगवान का दे दिया, भगवान को दे दिया, अब कहना क्या रहा? हमारा कुछ नहीं है, हम भगवान के हैं, अपने आप को भगवान दे दिया, चीजें मुझे संसार को दे दी, तो भगवान से लेना कुछ नहीं है, प्रेम करना है भगवान से लेना है, वो अलग होना है। एक लखपति करोड़पति से 5-10 हजार 15 हजार अलग का देता है तो अलग अर्थ हुआ कि जो अलग हो गया, अलग ले क्या धंधो सही है सभी। अरे पिता की संपत्ति से पुत्र की होती है, ले क्या? ऐसे भगवान से रहना है वो अलग होना है, भगवान से कुछ लेना है रसा नहीं, कुछ लेना नहीं भगवान से लेना नहीं है, क्योंकि भगवान के ही है हम, और संसार में लेना नहीं, संसार की चीजें है, संसारी सेवा दिखा दी, कामना किस बात की? इसका कुछ वस्तु मिले हमारे को, कामना कोई नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई चाहना नहीं, किंचित मात्र भी चाहना ही नहीं। निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, मौज हो जाए। सजनों अपने कुछ नहीं चाहिए, अपने जो सामग्री है सब भगवान ने दी है, अपने भोजन भी करे, कपड़ा भी पहने, स्नान करे, सोवे भी, आराम भी करे, सेवा कर सकते हैं। इसलिए अगर इस मानसान दिया जाए तो ये सेवा नहीं कर सकता, वो भी सेवा करने के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, अपने जीने के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वो भी केवल सेवा के लिए। तो क्या होता है? ये वस्तु है नहीं है, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश, ये वस्तु खींचता ही हो, समझता है न्याय हो जाऊंगा, छूटा होता चला जाता है। ज्यादा धन हो जाए मैं ज्यादा दूंगा, पत्थर ज्यादा बने ज्यादा, कभी कोई शेर का बांधे, कोई पांच शेर का बांधे, कोई आदमन का बांधे, कोई मन का बांध ले तो डूबेगा जल्दी। अपन यही नहीं, अपने तो उनकी चीजें हैं, उनके भेंट कर दी। तो चीज वस्तु तो सब हुई संसार की, अपने हुआ भगवान का, अपने को भगवान को दे दिया। चीज वस्तु सब संसार की, ये सब भगवान की है, भगवान का संसार भगवान की। अपना क्या है? अपने भगवान है, भगवान अपने हैं, ये हम है। उनको भी अपना कहने की जरूरत नहीं है, सत्य ही स्वाभाविक। हमारी कोई चीज है ही नहीं, हम तो भगवान के हैं। मस्त हो जाओ सज्जनो, सब कुछ भगवान का है। आनंद हो गया, मौज हो गई। ना भगवान से कुछ लेना है, ना संसार कुछ लेना है, देना है। हमने एक पुस्तक में पढ़ा, अनंत सृष्टि है, अनंत, वो सब के सब मिल करके तुमको स्वतंत्रता नहीं दे सकते, तुम्हारा प्रेम नहीं दे सकते, तुम्हारा मुक्ति नहीं दे सकता, अनंत संसार तुम्हारा कुछ नहीं दे सकता। अरे तुम सब संसार को दे सकते हो, तुम भगवान के होकर सब संसार की पूर्ति तुम कर सकते अकेले, और संसार तो सब मिलकर कुछ नहीं दे सकता। बड़ी आश्चर्य आई बात, बड़ी विचित्र बात है। सबकी सेवा आप कर सकते हो, दुनिया सबकी सब आपसे मांगेगी, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। इतना ऊंचा पद भगवान ने दिया है मनुष्य को, इतना ऊंचा पद दिया है कि आपको मांगने की जरूरत नहीं, कमी है ही नहीं। कमी हो भगवान को जाने, भगवान जाने, उसी पूर्ति करे भगवान करे। हम चाह नहीं करे, हम चिंता ही नहीं करे, कोई विचार नहीं, भगवान जाने, भगवान कीजिए, अपने निश्चिंत हो जाए। सज्जनो, अपने आप को भगवान को दे दिया, चीजों को संसार को दे दी, क्योंकि संसार की है, संसार भगवान का, इसलिए भगवान के। तो अपने अपना स्वयं भगवान के, मम ही वांश हो ना, अपना अंश बताया तो भगवान के हैं। जो चीज हम संसार गई, अपना बल कर दी, अब भगवान की संसार को दे दिया। अपना निश्चिंत निर्भय, मौज रही, मौज मौज मौज हमारी, आनंद आनंद हमारा है, और कुछ नहीं हमारा। दिन शरण महाराज को निर्दिन कर भगवान के चरणों के शरण में मस्त रहना, हरदम सब कुछ भगवान के अर्पण कर दिया, सब भगवान का, अपने निश्चिंत हो जाओ। ये सार बात है महाराज, असली बात है। अपने को मनुष्य अलग मानता है, अलग चाहता है, ये गलती दोनों है। अलग अपने को मानना, ये भी गलती, चीजों को अपनी मानता गलती। आप स्वयं चेतन हो, परमात्मा का अंश हो, ये सब चीजें जड़ है, उत्पत्ति विनाश वाली है, इनके कारण से आप बड़े हो जाओ, बड़े नहीं हो, छोटे हो गए, आप छोटे हो जाओगे। ये चीजें सब संसार की, भगवान ने दिए संसार की सेवा के लिए, आप जो दिया वो सहयोग के लिए करते रहो सेवा, करते करते चल दो तो मौज मिल दो। अपनी चीज है ही नहीं, संसार में मन लटकेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निस्संग हो जाओ, निस्सोम हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ, सब चीज भगवान। अब मैं आनंद आनंद रहा भगवान ने, बोली भगवान का प्रेम रहा बस। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 15 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम